أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم إخوة الإيمان السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومرحبا بكم مع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام بوكي جولي ginaaw bu nu tambale ci sunu turu borom no ngi ñaanal sunu yenenntu muhammad sallallahu alayhi wa alihi wa sallam yalna ko yalla doli xewal te musal ko ginaaw lolu no ngi and ak yeen batay ci qissatu musa alayhi salam moy iswaru yenenntu yalla musa no ngi tollu tay ci qissatul hajar moy iswar bi doxon digante Musa ak khair wa allazi akhadha siyab Musa alayhi salam khair ba nga xamne dafa jëlon yere yonent yalla Musa dadi daw ak mom lan mo waralon lolou ak lan moy sabab ab khair wo xamne wu ne kong la amul ru amuli tank amuli loxo amul bop amul gen du deg du gis du dox du lek du nan dadi daw ak yire ab yonent waxuma ab yonent waye bu bok ci ulul azmi minar rusul kenn ci ñi nga xamne ci yonenti maggi la bok ñooñu nga xamne yalla subhanahu wa ta'ala mo len tan boole len ci juroomu yonent yi gëna mag ci yonentam yi mune kana Musa alayhi salam shadidul haya Musa en tant que tel bala muy nek ab yonent rek Musa ku bax la won ku beuri kess rawatina nak biko yalla tanne def ko ab yonent dadi koy yoni nena mbax ak kersa gim ko fekke won dako yok lolo tax yonent bi alayhi salatu wassalam day wax khairukum fil jahiliya khairukum fil islam nit ki jamono bi mu gëmagul yalla jamono bi mu nekké ciéddo su fa baxé su ñëw ci l'islam muy gën yépp lélé nga gis ko xamné ku doyon war la ni tuub na ñëw na ci l'islam dé indalé doy war gogou so gisé ku bax ku yiw ku sel mu nek ci ciéddo ga bis bu génné ci ciéddo gi bu duggé ci l'islam moy gën ñëpp Musa nak mbax ga mu yoron da ko indala ba mu nekké yonent motax kersa ga daadi taron dafa bëri won kersa ta xam ngeen né wal haya'u khuluqun karim kersa jikko la ju tedd jikko la ju yalla gëreem wa kana rasuluna sallallahu alayhi wa alihi wa sallam أشد الحياء من الأزراء في خضرها كي يالا يوني وون تي نون موي يونت علي الصلاه والسلام نون لاكو يالا تبارك وتعالى تاني موميت مو نيك كو بري وون كيرسالول بل صح يونت بي علي الصلاه والسلام دا فا تاغ جيكو جوجو دي كيرسا bamune al haya'u khairun kulluhu kersa leppam yiw la sa yo gisee ku bari kersa ku bax la sa yo gisee nit kuy rus gor la wala jigen la mak la wala ndaw la ku baxa ngok sa yo gisee ku ñak kersa mak la wala xale la gor la wala jigen la ku bona ngok wa kana yajuzu li bani israil an yaghtasil rijalahum urat xet wo dem dañu yor yenn say ay aada dañu yor ay jikko ay melokan yo xamne xet yi da cey beuri fimu nek ni xet yi nek ci bir senegal xet wo ci dem da nga fekk ñu ne ñi li lañuy def jamono bi yalla du yoni musa dafa fekkon ca banu israël ñu aadawo baxo yor jikko jo xamne goor ñi buñu démé ca geejgu wala ñu dem ca dexiya buñuy sangu kèn du sol mbubu kèn du sol tubey dungu lañuy def dañuy futéku kèn du sol dara kèn du sol lo xamne daf lay protéger ci sa awra wala ci sa yaram yanzuru ahadum ila akhar ken ko nek ni lañ koy defé waaw simé ku nek ngay gis sa yaram morom di gis say awra morom fofu ga xol ci yaramum xol lol mo don adawa banu israël jamono bi yalla di yoni yonent yalla musa walisiddati haya'i musa kana yaghtasilu wahda waye ki nga xamne ab yonent la yalla ko tan yalla ko yoni pour mu wara jidindi jikko yu bon yi mom yonent bobu bamu gisse xed wi di bani israël li moy sen melokan li moy sen jëf mom dal liko yalla bindeek liko yalla may mayuko muy dem di def ñom li ñuy def loloy lan loloy lan ta loloy lan loloy lan yeen waru len fe tok loloy lan yow yeen di ngeen tok ci bir yak yi rek way nekul len fi loloy lan loloy lan wallahi yow yaangi fi ñi ñom nekkuñu fi yeen nekkulen fi nekkulen fi de fi ku fi tok da nga wara and ak da nga wara nekk ak nun sun la laaje nga tontu waye nga tok fi di xor rek sun la laaje ngay wol ngay ki ku fi tok da nga wara diglu wa banu israël lan lan don def xamoko yow subhanallah wa banu israël lan don def suñ daan sangu dañuy simé ko def yaramu neen kenn sol tubey dung lañ daan sango waye yonent bi di Musa mom lolu xelama xalaatam mayu ko ko mom bu gisé gaay di sangu def yaramu neen mom da len fay bayyi comme geej gi da yaatu day dem ba fele mu sangu fofu mom kenn ndax kër sam gu bari ak wax deug yalla li mom xelam nangou ko mom budan sangu mom kesse moy sangu wala yubdi shay'an min awratihi wala jasadihi te budan sangu du ñew ba ci mom simmeku comme ñom ni ñi def day dem ba sori ba kenn duko seen ci mom mu simmeku jël ay xeer yereem te ko ci ben xeer duggu sangu su pare solo da dem ñibi mom lool mo doon adam legi nak xam nga nit ñi lool adina bi yeb la fo dem rek am na su nit ñi di def lu bon nga bañcé bok luñ lay wax dañ lay tuumal sa yo nek ci kër ñuy def lu bon ñom ñop yow nga ni man li duma ko def da ngay dégg yow lañuy sikkel bu dé dañuy sacc bu dé dañuy naan bu dé dañuy njaalo mi ngi melne tay rek fi ñu tollu ci Sénégal ci corruption lek guerre tay ji buñ la jëlé ci benn barab ci Sénégal ngay liggéey ben way ñew bëgg la jox 1000 francs la ligéel ma nga ne ko no señ bi man dañ la la meyo xana de ko Sénégal gaay yi dañuy jommi dañuy waru lutax yow nga dëkk ci dëkk bi ba paré ñu bëgg la neexal nga bañ ndax légui niñ ko défé aada bu bon fo dem ci biir dëkk bi dañuy neexal nit ñi pour ñu ligéy seen ligéy Moussa alayhi salam mom bañ na lolu lolo taxon aada bobu mu baña sangondo ak wa banu israël légui nak balo la amé ñu tambali diko tuumal nan xam ngeen lan motax du sangondo nit ñi mom awram dafa febar ñi wax amna ben baat bu olof yi wax borom awra bu febar moy goor su fekke ne awram bi ko yalla may awra bi febar nga ci amna nuñ koy tuddé yeen sa nga deg ñu ne dafa ngunu ngana wala ñu ne dafa xuxaan wa dekk bi di wax lool xam ngeen lu tax Musa du sangondo ak nit ñi ñu ne dafa xuxaan la ilaha illallah xam nga xabar bu bon ci nit ku baax ay seconde lay tass lay naaw di tassaro xabar bu bon ci nit ku baax nit ñi dañoo bon ba nga xamne buñu déggé xabar bu bon ci nit ku baax dañuy gaaw tass xabar bi pour wonni mo ki yeen xamulen won ki bandi la won doon maskawu rek doon nebbatu rek tay nak lako yalla wer tay nak loolu nit ñi mel aada bu bon ci ay waxtu yu neew ñu tassaré loolu ci biir dekk bi fa za'amu kaziban wa zuran an sababu istisari Musa anhum wujudu aib fi jasadihi yukhifuhu ñu sosal Musa fenal ko waxal ko lo xamne amul ñu la su ngeen gisee mom kenn muy sangul ci bir nit ñi te nit ñepp dekk bu yepp and di sangondo yaramam bi dafa am ayib bu ci nek moy way yalla mi wala ku tolne yonent xam nga nit ñi bon nañ lu tolne ab yonent amo len loy wax ci mom ludul nga koy eybal nan awram nangama ngi ci ab yonent wala sakan hadha alqawl adhan azali musa neysan wax joju nak bam ko degge wax ji dal dikoy metti lol wallahi wax ji metti foko nat rek wess nako ndax liñ ko wax dafa doy war te wax ji dara amu ci te xam ngeen ne sunu borom mom du nangu ku lor yonentam sunu borom du nangu ku mu tan def ko ab yonent def ko ndawam yoni ko ci nit ñi ba bare nit ñi diko lor ndax yalla wax ci alquran wallahu ya'simuka minan nas man yalla ma lay musul ci nit ñi mun wa hadhihi almaqala tudi ifu siqa fi man ba'atha allah rasulan wax ju bon joju nit ñi tam wax yonent yi wala nit ñi tam wax nit ñu bax ñi da fay faible da fay def faiblesse ci gaawu yalla yi ndeysan ndax lan dañuy am kersa buñu genné nit ñi di leen ko xolé dal mo ki de ndeké nangam ak nangam dañuy am kersa mo tax yu wax yu bon yoy dafa am lu muy def ci ñoom munafar rasul fi a'yunin nas wa nazrihim yajibu an yumassila an-numuzaj al-kamil mbok yi ab yonent bu yalla yoni wala nit ku bax ci koñ wala ci quartier wala ci dekk ban beut la ko nit ñi di xolé model la model bu mat ki de ku mat la ki amul lenn lu manke ci mom ki ku bax la non la nit ñi di gisee ab yonent wala non la nit ñi di gisee nit ku bax bi lolu amé wa sa Allah mu neex yalla li ñuy tuumal ab yonentam te du deug bu yalla mu dindiku ndax mom yalla mom moy dindi tuuma ab yalla mom moy ar nitam moy ar kharitam moy ar ku ali ak mom ku far ak mom mom yalla subhanahu wa ta'ala mom yalla moy ar ay ndawam ay yonentam mo len di ar mu neex yalla nak li ñuy tuumal Musa yalla dindiko ba mu set wicc te nan Musa yaramam bi ab ayiba ci nek nan way yalla mi dafa am xuxaan ben bis Musa alayhi salam dem di sangu mom kenn comme nim ko daan defé Adam mu dem romb nit ñoo ñuy sangu mu romb len dox ay kilomètre ba kenn seenatu ko mu simmi ay yerem tek ca xeer wa daal di soobu ci bir nox mi Musa famuy sang rek nek ci bir ndokh mi di tank di soti ci ay yaramam di fey di nour di nukki comme niko ki sangu ci geej di defé Musen xeer way départ xeer bi musum won yere yi xeer bi départ di daw ak yere yi wa doy war la de mbok yi ha ken dina waw amna kenn ku ñëmé top fi na waw xeer nu muy dawé oh amna kuy wax lool ba xeer naka la mëna dawé amul tank amul loxo amul bop amul bëtt ha amul gemmiñ amul nopp amul bakkan bu mu noyé naka lay dawé hmm wa ku mom xeer ha ku mom xeer jeexna du mom mo defar xeer mom mi ko defar mën nako waxlo wala mën ko waxlo mën nako waxlo ku mom nit ku mom beut yalla du mom mo xol lo beut beut gis kan mo xol lo beut du mo ci def li gis kan ci ñun mo xam ci beutam luy gis soko dagge ni nga genné ko lan moy gis du yalla moko gis lo ku noy lo bakkan ku wax lo gemmiñ ku yëngutu lo loxo ku dox lo tank li dox lo tank fu nekk kan mo xam li dox loy tankam fu nekk gemmiñ gi wax likoy wax lo fu nekk wax ji fu muy joge ci bir gemmiñ gi fan lay genné ah man de gemmiñ li ma fi gis moy lamiñ beñ ha ak ñaari ngam ak ndox mom lañu boole ak ben lamiñ bu ndaw ci bir legi ana wax bi fu mu nek ci lamiñ bi lay genné ci bañ yi lay genné ci lex yi ci put bi mbokk yi wax fan lay genné kan mo wax ci tont ha ci xel ñi len tonto amadou neena ci xel lay genné kan mo defar xel fan la xel nek fan ci bop anam de ma gis mako de man li la gis fan xel fan fan man gis wax di yalla gis kawar la gis kawar ana xel man kawar la gis fi kawar kawar la gis gisuma xel gaay ana xel bi ah wa ki def li ba doomu adama nek nit di deg di gis te deret la ak yap koku mën na dox lo xeer wala mën ko dal mom mom mom xeer mu dox lo xeer bi daw xeer bi doxul xeer bi dafa don daw Musa bi mu gisee xeer ba nga yobbu yereem mu top xeer bay daw def yaram neen di dak xeer bi Allahu akbar ma nga daw naan sawbi ya hajar sawbi ya hajar e way xeer bi jox ma sama yere e way xeer bi jox ma sama yere xeer bay daw sawbi ya hajar ma nga naan xeer bi sama yere xeer bi faale wu ko mune wal hajaru yamdi bi siyabi xeer ba ngay daw ak yere Musa mune waw mbir mi num muna nekke Musa nek ab yonent bu tedd xeer nek lu waw kon Musa simmi ay yereem ci xeer xeer daw ak mu yere bi yalla la yalla mo nam mbiram yalla ban yat la joxon Musa yat bo xamne suko ja sanne mu nek jaan suko teye ni mu taxaw nek bant kon yalla mi defon bant ba yat bi yalla mi ko defon jaan est ce yalla mën ta dox lo xeer wi ah kay yalla moko mom suko nexe mu dox loko xeer bi daari daw ba ñew ci mbolo banu israël fu ñuy sango xeer bi taxaw wolé xeer bi daw dem benen for benen bor daw ci allu ba dem ci garab ya xeer bi deful lol xam nga xeer bi mu doy ak yere fum dem fi wa banu israila di sango xeer bi dal dem ba ci dig mbolo ma taxaw musa yek sey yaram mu nen gaay daari xol yaram bi ñu ne ah gaay kat dañ doon wax musa mi dafa xuxaan neke du deug ndax gis nañu way yalla mi yaangi ni dara neeku ci mu daldi jël ndeysaan yat bi mu yoron mu door ko xeer bi ba xeer bi am ay tracé tracé yat bi kon lool mo lay wone du xeeru kesse ndax xeer liñ ci xam moy boko dooré yat lan moy xew ci yat bi moko yek wala xeer be ko yek xeer bo ci dooré yat xeer be ko yek wala yat bi yat bi nan la koy yegge day dam wala mu set wala mu def ay mbir yo xamantene kuko xol dina xamne fi dañ ko door ci liko upp doole waye li doy war moy Musa bimu jele yat bi door ko ci xeer bi dafa def ay trait ay trace yat bi marki kon lolo lay wone du won xeeru kesse kesse kesse ndax xeeru kesse kesse kesse du mel nonu mune mbok yi kana Musa ya'lamu annahu hajar Musa xamone ne li xeer la walakinahu fa'ala fi'lan la taf'aluhu al-ahjar way xeer bi de def na mbir mo xamne ay xeer duñ ko def dal la xeer bi def da daw ak yere yi lol ngay xeer duñ ko def Musa xamna lolou bu wax ne xeer bi li mu def xeer duñ ko def mu gissat ne bu mu doore xeer bi dafa am ay trace dafa am ay tere dafa am ay trace yu yet bi bayyi ku ko xol xamne xeer bi def nañ ci dara mo mu ne wa min al ajab an asa musa wa hiya min al khashab asarat fi al hajar asfalt yet bi musa yoron dur ko xeer bi lañu gis mu def ay trace ay tere yu wone ne xeer bi dur nañ ko aw yet te xam ngeen ne xeer dafa waw kong dundul waye xam ngeen ne bant day dund ndax ci luy dund la baye ko ndax garab la waye li doy war moy yet wi amul lu jeexital ci mom waye xeer bi mo am lu jeexital ci mom jang ngeen ci alquran yalla mu ne amna ño xamne dañoo tuumal musa wax ko lo xamne jaadul fa barra allah mimma qalu yalla daadi setal musa ci lañu wax jangeen yalla wax ci alquran lima taquluna ma la taf'alun kabura maqtan indallahi innallahi yubul ladzina yuqatiluna fi sabilihi ka'annahum wa iz qala musa li qaumihi ya qaumi lima tu'zunani musa ne ay yeen samay nit utang ngeen may lor lima tu'zunani utang ngeen may wax wax ju nyaaw ji nan man mi dama febar sama yaram bi dafa am lu ci nek tawaqqat ta'lamuna anni rasulullah ini xam ngeen ne man yonent yalla la yalla mo yoni ci yeen yalla ne gay tumal nañ musa way yalla setal na musa alayhi salam mune sunu borom subhanahu wa ta'ala limu soxla won ci musa moy mu setal ko ci musiba bobu gaay wax ko lolo tax sulu ay nit tumale wax la lo xamne du deug jarul ngay wër dekk bi di weddi yalla mi mom yalla mi bur dina la setal waqat hana waqtur rahil mbok yi faatu yonentu yalla musa jotna musa warna faatu warna de genn aduna wali kulli nihaya bidaya nihaya tambali bo gis amna fu muy jexé wala fi ne lu nuyo tago lu am jex wa mahma asa al insan fala budda min tilka al lahzat allati yalqa al insanu fiha rabba to mo adam lu mu dundu bise nga ñew mu baye ko aduna nak wuy ju boromam nak ñibbi fa mu joge won mbokk yi ñun ñep dañuy ñibbi ala ne ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbik kadhan fa mulaqi ay doom adam lisan yaangi ni rek di kerti kerti di weddi sa borom di jadd ka tepp di daw way leer na le bisam ngi ñew fa mulaqihi di nga dajak sa borom wa inna ila rabbikal mun taha yag yag yag yag yag mbiri dina jeex nga dajak sa borom jalla jalaluhu wa azza kamaluhu subhanahu wa ta'ala sa borom kon musa fatom jotna ñibbi ci boromam jotna bal laqad qala al haqq jalla wa ala li nabiyhi muhammad innaka mayitun wa innahum mayitun hatta bu de sunu yonent la yalla ko joxogn baram ndeysan ne ko da nga dede ñi mala yoni danan de yalla wax ci qur'an ne wama ja'alna li basarin min qablika al khuld afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut yalla neena wama ja'alna li basarin min qablik al khuld ñi la fi jitu won demb yow muhammad sallallahu alayhi wasallam defuma ci kenn muy sax ci kër gi kon ndax ñom yow so dewe ñom ño fi sax yalla neena bakkan bu mos dundu mos de wa huna tantahi qissatu musa fi la mbokk yi histoire musa bi ñu tambali won depuis ay wèr wala sumatul at biñu tambale iswaru musa batay sunu borom subhanahu wa ta'ala tay la dogal mu jeex mom nga xamne yonent la won ci banu israël mune guddii yoyu seconde yoyu minute yu metti yoyu ñew ci mom minute yoyu nga xamne ci la doomu adama di wajale jëm ci boromam minute yoyu nga xamne ci la doomu adama di taggo aduna wuy ji borom lahas abi hurayra neena yonnati bi alayhi salatu wassalam neena ja al malakul maut ila musa yonnati bi alayhi salatu wassalam mon don netali ci hadith abu hurayra musa bimu waro fatu malakal maut bimu ñewé ci mom ana lan la malakal maut def ak yonnati yalla musa fa qala lahu ajib rabbak yow musa wuyul sa borom قال فلتم موسى عليه السلام اين ملك الموت ملك الموت دال دا نيو جي موسى نيكو دا غاي دي رك ملك موسى دادي سوني ملك الموت هي موسى غيري لي دي سوني ملك الموت توج بن بي ملك الموت دادي تاف بتم جيم سي بروم بي تبارك وتعالى فرجع ملك الموت الى الله فقال انك ارسلتني الى عبد لك لا يريد الموت ايو يالا يالا غدا خام دي يالا ميغي سيطان سين بي خامنا ملك الموت ديلو سي يالا اك بتم بومو تاف مونا يالا ياو داغ ما يوني سي جام بوغا خام ني جام بي بوغول دي man dal dama ko ne da ngay dey rek mu soné ma Allahu akbar Allahu akbar gis nga nim def sama beut bi qala borom bi nako farad Allahu ilayhi aynay yalla da delo beut bi ndaysan nako ni ni rek beut bi dali baxat qala irji ila abdi delul ci sama jambi delul demal فقل الحياة تريد dama nga laj ko ndax dundu la bëgg su fekke dundu kessa la bëgg dina ko may mu dundu lu ko neex na tek loxom bi rek ci kawaru gat bey wala nak wala nangam mu japp ci kawari lu mu tollu nonu rek ci kawar gi limu ngëp dina ko may mu dundu at yu toll non waye yag yag day day rek su kawar yoy jexé limu ngëp bu jexé yag yag xamal ko né day dé lolu moy sunanullah fil ard ndaysan summa ma qala summa tamut fa qala fal ana min qaribin rabbi amitni min al ard al muqaddasa ndaysan musa bi malakal moti delo so wax ko lolu ne ko yalla xamal na len dal da ngay dé so beugé nga ngëp gat li nga japp ci kawar lepp dina la may nga dundu at yu toll nonu lu toll ne kawar yi nga japp waye après da ngay dé comme xam nga ne da ngay dé ben yon kessala ndaysan musa dadi nangou dé da ne waw yalla kon dama bëgg bu may dé nga ray ma baytul maqdis na ñew na ci benen riwaya yonent bi neena kana malakal maut yaati nas ayanan qala fa'ati musa alayhi salam falatamahu faqafa aynayhi fata rabbuhu faqala ya rabbi abduka musa qafa ayni neena yonenti bi sallallahu alayhi wasallam neena malakal maut da dan ñew ci nit ñi jehran ni face a face bu len di reey ci day ñew jehran nga koy gis mu lay gis waye kérok bako musa soné tej beut bi lako yalla may legi buy ñew ken doot ko gisati ah gay est ce yaakar ngeen ne yeen ñi kenn ci ñun bu ko ne day gis malakal maut mu ñew ne ko difa reey ci est ce dina yomb ndaw bëre bu metti ndaw ay péri ak ay suppu jalaj la ilaha illallah lol mo lay woné dé neexut dé ha nit ki nga xamné dafa yor jaasi sax wala mu yor nangam ñew jakarlo yow né la yow mi lay reey ci ah dina la reey dé waye ba cey bala mu lay reey yani say sax nga gis ci waajo xamantene da fay mujju am mbettel waaji mo indon paaka pour reey ñu nangu paaka bi ne ko ko ciuj mom mu faatu motax yonent bi neena malakal mauti kérok ako yalla may ci pouvoiram katanam legi ken dotul jakarlo ken ku koy suy ñewati ci nit ñi ken dot ko gis ndaysan mune wa ha huwa sallallahu alayhi wasallam yukhbiru yonent ba ngi ni di ñu wax ne di ñu netali ne mom gis na yonent yalla musa alayhi salam wa huwa yusalli fi qabri musa di julli ci bammelam jele nañ ci anas ibnu malik mune yonent bi alayhi salatu wasalam neena kérok bi ko yalla rañane lama usri bi maratu bi musa wa huwa qa'imun yusalli fi qabrihi indaki sibil ahmar indaka sibil ahmar yonent bi alayhi salatu wasalam neena kérok bama yalla di rañane may dem laylatul isra wal mi'raj rombuna musa ci bammelam muy julli amma su'aluhu al adna min al ard al muqaddas fala sharafiha wa fadilati man fiha neena bu fekke musa limu ñaan jalla jalaluhu sunu borom ne ko ray ibrahima baytul maqdis neena sababi du len dul xewali fa nek ak teddange bi barab bobu tedd ak ngeenel yi nga xamne mo fa nek mu ne ñew na ci len ci waxi borom xam xami ba'dul ulama neena ñaan na lolu ndax baytul maqdis barab bu sel la ndax ragalon na bammelam sori barab bi nga xamne fa lañu denc yenen yonenti kon mbok yi musa am gogou fatu ñu denc ko ci place yu sel yoy nga xamne mom la yalla wax ci alquran ne fofu di baytul maqdis suuf la so xamne dama ko barkel ndax li tax ñu barkel ko moy genn walu yonenti yepp lan len suul ndax fofu moy barab barkel bu dekk way nekkon dekk way len ci ay yonent bu ñu faato ñu suul len fofu fofu tamit barab la bo xamne dafa jégué bammelu nit ñu bax ña neena li moy qissa histoire yonenti yalla Musa wallahu ta'ala a'lam yalla sunu borom nak mo xam la nga xamne mo ci deug mum yalla yalla nanu yalla jegal njumte inshallah suñu amate dars qisasul anbiya ad-durus al-mustafada min al-qissa dañuy jang yan njeriñ lañuy jele ci histoire yonent yalla Musa mu tolok fukki tom yo xamantene ci durusul mustafa dala lañu yalla jéggal assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.